فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo galayso caawa oo jimco ahna waxaad ku dhegaysan doontaan mu'asasada Al-Kataa'ib oo baahisay sawiro xul ah oo muujinaya baaxadda khasaaraha ka dhashay dagaalkii cuslaa ee shalay ka dhacay deegaanka Gaadey ee wilaayadda Mudug. faahfaahin ku saabsan sawiradaasi iyo waxyaabaha laga dheehan karay ayaad dhagaysan doontaan. beesha saddex cumro oo ka mid ah beelaha dega wilaayadda Hiiraan oo kulan ku yeeshay deegaan ka tirsan wilaayaddaasi, maxaa kulanka looga hadlay? barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. askarka soo goostay dowladda federaalka isku soo dhiibay wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose, waraysi aynu la yeelanay askartaasi oo ka mid ahaa kuwii ku soo jabay gobolka Galgaduud ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena insha Allah. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan. waa mar kaliya dhuuxa. لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وكوي لباتن كبش ربيع الأول سنة كن أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة وافق سنة شنت بش توبانات سنة لبدا كن يسدحي لباتن كأي ميلادقة أنكو باللون برنامجك مؤسسة الكتائب أيا قلين كيدن بأي ما انتباهي سيسو روحو الأهو موجنايا khasaaraha ka dhashay dagaalkii baaxadda lahaa ee shalay ka dhacay deegaan Hoostaga, magaalada Wasil ee gobolka Mudug. sawirada oo aad u badnaa baraha internetkana lagu baahiyay waxaa soo daawaday oo halkan noogu sharaxaya wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac. waxaanu la soconay in shalay oo taariikhdu ay ahayd 19 bisha Rabiicul Awwal sanad 1445 ee Hijriga, kuna siisneyd 4 bisha 10aad 2023 ee miilaadiga, uu dagaal xoog leh ka dhacay deegaanka Gaadey ee gobolka Mudug, kaas oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug oo saf ah iyo kuwa xarakada Shabaab Mujaahidiin oo saf kala ah. xilliga dagaalka uu dhacay, mu'asada Al-Kataa'ib oo ah garabka warbaahinta xarakada Shabaab Mujaahidiin, shaqadeeda ayay haysatay furunta dagaalka ayay ku sugnayd. hawsha ay soo qabatay ayna galabta soo bandhigtay. waxaan la soconaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo dadka taageerayaashooda waxa ay dagaalka iyo askarta laga laayo ee ka nacab yihiin sawirada ay soo qaadayso Al-Kataa'ib ee ay baraha bulshada iyo websaydyada iyo guud ahaan internetka ay ku faafinayso. arrintaas oo markhaati ka noqonaysa in xarakada Shabaab Mujaahidiin dagaalka ay guulo ka gaartay, isla markaana goobtii ay ku adkaatay, sababtoo ah waxaa meed soo sawiri kara ninkii goobta ku haray ee nin la jabiyey oo cararay, waxba soo ma sawiri karo. sawirada galabta la baahiyay waxaa kasoo muuqanaya meydadka qaar ka mid ah 97 askari oo dowladda federaalka iyo galmudug dagaalkii shalay ka dhacay Gaadey ee looga dilay. waxaa sidoo kale sawirada kasoo muuqanaya ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin oo hawshooda dagaalka ah ku jira. sawirka ugu horeeya waxa uu muujinayaa laba askari oo ka tirsan xarakada Shabaab Mujaahidiin oo mid calanka tawxiidka uu gacanta ku hayo, midna uu baasuuko ku ridayo ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug. weliba sawiradaasi waa labo, midka hore waa isagoo baasuukaha ku liishaamayo garabka saarayo, midka labaadna waxa uu muujinayaa baasuukiyo oo la riday oo hore iyo gadaalba ka qeyqaya. sawir kale waxa uu muujinayaa afar ka mid ah ciidamada xarakada Shabaab Mujaahidiin oo sii taqadumaya oo maaragtay isaga hortoodana qiiqa xabadi ay rideen uu ka baxayo. sawir kale meeshaana waa mid cajiib ah, meel geed hoostii ah waxaa ka muuqda askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah soxolka ayuu dhulka ku hayaa, gacanta kalena waa uu ku gambanayaa askari ka tirsan xarakada Shabaab Mujaahidiin oo qori a ka heesta ayaa ku sii wajahan. waxaan filayaa ninkani inuu dhaawac yahay, cabsida ugu dareed ayaana markaan heesa. waxaan filayaa kolley in la toogtay, laakiin isagoo la tooganaya ma muuqdo. halkan waxaa yaalla askari meyd ah, qori beerlaaba ah ayaa ag yaalla, nin dhalinyara weeye, tuuta ayuu gashan yahay. halkan askari kale ayaa yaalla, silis ayaa ku duuban, dhiig badana waa uu ka baxay. halkan askari kale ayaa yaalla, asagana dhiig badan baa ka baxay, qorigiisa waa og yaalla. halkan asigana askari kale ayaa la afka ayuu leeyrinaya shatuuta iyo buumo umba ugu jira ma garanayo surwaalkiisa meeshii uu aaday mid amarka xabada ku dhacday intuu uu dildilomay ama galgalanayay ayuu surwaalkii ka baxay halkan askari kale oo meeda ayaa yaala oo garka iyo afka dhig ku leh ninkani astaan gaar u leeyahay kulli dadkii yaqeen way garanayaan qayb ka mid ah gacanta midig ayaa horay uga go'day oo maartay isaga asigoo gacan ka go'an ayuu dagaalamayay hase ahaatee iminka waa la dilay halkan askari kale oo meeda ayaa yaala kanina waa mid kale ku kale oo maartay xabadu ay madaxa isku dumisay ayaa halkan ka muuqda oo maskax badan ay ka daadatay sidoo kale feerahana way dilaacisay halkan askari kale ayaa yaala askari kale halkan yaala asigana dhiig badan baa ka baxay madaxiisa halkan waxaa yaala askari xabad xabad u dhacay waxaa kor taagan askari ka tirsan xarakada shabaab mujaahidiin askari meeshaan ah afgembi ayuu u yaala waxaa la yaab leh in lugtiisa midig ay garabkiisa bidix la siman tahay halkan askari baa yaala dhaawac buu ahaa hadda la tooganayaa halkan askari kale oo dhiig badan ka baxay ayaa yaala gaar ahaan madaxiisa dhiig ka daatay saanfil iyo madaxa xabad looga dhuftay halkana askari kale ayaa yaala oo meyd ah oo asigana la toogtay mid kaleoo madaxa laga toogtay ayaan arkaa waa kan askari kale oo asigana daanka ay xabadda duleelisay oo afka dhiig badan uu ka baxay halkan saddex askari ayaa taalla laba afgembi u yaalaan midna gadacad buu u yaallaa halkan askari kale ayaa ciidda ku qurquriyey halkan askari kale ayaa isaguna gadacad u yaalla waxay u muuqataa in rasaastu galalaati u soo riday waxaa muuqanaya kaararka ciidamada dowladda federaalka ah ee aqoonsiyaday ah qaarkood halkan askari kale ayaa yaalla oo meyd ah ma garanayo midkan meesha ma lagu soo jiiday magaari baa la jiirsiiyey halkan askari calool weyn baa yaalla gadacad buu u yaalla waa afleerinaya halkan askari kale oo silicsan ayaa isaguna yaalla oo meyd ah askari meeshaana maxoga ayaa waxaa ugu xiran xirsi kooxaha suufiyada qaarkood baa usoo xiray sidaan filayo oo ku yidhi shabaabka ayaan idinka xijaabaynaa halkana askari kale oo meyda ayaa yaalla oo aada u dibirsan halkan laba askariyaa taalla mid meeshaana madaxiisu sida uu isugu dunsan yahay waxaad u maleysaa qarada meer dhinac ka cunay meeshaa nin odaya oo mindhaa sarkeel ahay oo ilka jaban baa ka muuqda halkana laba kale oo rag waaweyna ayaa ka muuqda waxaa xusid mudan in cali naasir oo ah taliyaha xasilinta ciidamada galmudug meydkiisa uu ka mid yahay kuwa halkan yaalla inkastoo shaqsiyan aan u garanaynin laakiin raggan odayaasha ee meesha ka muuqda midkood weeye sawirada askartu aad bay u fara badan yihiin halkan koox koox bay u daadsan yihiin iminka waxaan gudagelaynaa hubkii laga furtay ciidamada dowladda federaalka qoryo aakiyaal oo tiro badan ayaa meeshan ka muuqda oo kuwa cusubo badan waxaa kaloo muuqda qoryo kale oo dabajaxyo iyo baasuukayaal ay ku jiraan waxaa i muuqda qalabka isgaarsiinta oo ciidamadu iskula hadlayeen halkan waxaa ka muuqda laba gaari oo nooca cabdibilaha loo yaqaan ah moobeello kuwa yarri iyo kuwa waaweyn isugu jira ayaa halkan ka muuqda runtii sawiradan iyo kuwa lamidka ah dowladda federaalka ah waxay jeclaan lahayd in wax walba oo lagu jooji karayo ay samayso laakiinse uma suuragelayso arrintaas alkataa'ib waa garab warbaahineed oo u taagan inuu soo gudbiyo xaqiiqada ka jirta furunta dagaalka wuxuuna marar badan sidaan oo kale soo bandhigay weeraro cagta lagu mariyey ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada oo lagu laayay sidoo kale wuxuu soo bandhigay sawirada iyo muuqaalada ciidamada sheeye ee dalka duulaan ku jooga oo inta la weeraray ama kamiin loo galay la laayay arrintaasna waxay aad u xanuujinaysaa waxaa loogu yeeray beesha caalamka oo taakuleeya ciidamada sheeye ee soomaaliya duulaan ku jooga iyo dowladda federaalka ah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهي دغستيل قيبه هره برنامج كدوخا ايان تلابسنينا روب حوغن ايا ساعده لا سو دافاي waxa ay ka daeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay roobkaasi ayaa waxa ay qaadeen ilaa iyo 5 ruux waxaana ku jiray laba askari oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed inkastoo markii dambe la soo badbaadiyay hadaba qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay roobka halka ka daay Sharif Gaami jeeha ku qoyan Sharif Gaami boholle hatmay baa gudubaani jilibka oo kale ka gudubaani ay dhibaato u leys waliyo qabaan ilaahay nimooti masha Allah alxamdulillah ilaahay maadle allihi anta mandar oo waqti dheer wadanka anka dambooy oo ku nasay tum illa masa ila shalay gelinkii dambi qowday ilaahay agmaadayaane maadaas horti ilaahay le amma may umut anka baaga qaday maadaama mandar la hali دادك مرشيه هرمي هذا جرينا بيرالي هذا جرين هولو داكتي هذا جرين إني لنقول بعمل كي أسول الله هاي إني أسول ويدي سيد ساسانك باقفة دي دباتوي مبادنو ير يرن ولا ممو دي والإيدا بيب كي غلنقي والساسانكين ولا جري ولا أسنم إلي كوين نعمد ربي كوين إلهي ما حدلي وان إلهي ني كوبا عرقها إن إلهي نعمد دي سيان نفويتي خوب بوين يعني داي شلاي تمنسا إلا رابطك وبداي ما شاء الله الحمد لله يدان كفرح سنة إن خوب كسي ماي بس هو وحياه بدن حتى ماي ديجي إسكري ولا قاعدة أو بي قاعدة ديجي أساسو كلا إن ميلك عار أو ماي جرتة أو رنتي بيوجي إيدن دورينين سونو برجع إنه بونتو بونتو أبشر كامل لاتي إيد بين لاتا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي ويا قبه رأي برنامج كروح أيان طلاب سنينة حسن عمر عثمان إيو عبدي حسن علي عبدي وحا أي كتر سنعين عدمد الدولة دكوة دكوصو الجبي قبل كالقل قدود إياقو الله بقري وطا يسكسو ديبين ولايد إسلاميك أهل الشبي الله سي هدبا كسو دوادا ورئيسي أي نولي لني أسكر تاسي وحان هدل ككوهوري حسن عمر عثمان وكميدها عدمد سيدة درقي أهل كابل بادي دقال كي عوسو إيني حسن عمر عثمان ميا حسن عمر عثمان أدنى مقعا عبد حسن علي عبدي عبد حسن ويه نودينا إن حد إيش يكتين إن كتير سنين عيدا كدولدة كوي كل جوجي إن علير يعوسوينه وكود ترسن قبل كجل جدود حسن أيام كل مريا وديجان كعوسوينه عيدا ما ذي لجوه لي كم دها سؤالها نوان عيدين قايبين دونا حسن مركور ناجورا سدي كصورة قش إن أتكمد نقطيد عيدا كدولدة قاب كيبا كنتكت مركور سدي با هل كالجوجي أنا وعمر شعوبه عارف الجرن مرك ساعد من الجرن شغل الأسبوعي أنت كبلاويلي أنت أسجلي نيرا أنا مرك أسكنغتي وهذا علي إلى كورة كريم سنالي أسكنغت أتاسكيل ديبك التوبية تان توبية أكسولان سدبلا وسجر مرك ساعد أكسولان عمر سدبلا دجون أنت قرشان القيون بيش أفرد قرشان القي أسوين أتاسكيلين مرك مقدشة إن شقاء تكتمي مرك هرب ما حد كشقيني سين مقدشة أنا قيل واحد أو قيل رأيه ساسة وطاه قيل جيرا بعد أهد مياه أغري قيل جيرا مارك حمر قيل بعد قيس نعيدا كم من نقطة دي أصابها قفونا الجيرن ولا الكس ياسو هاي كورك سو هاي قفو لا الكس وكهري ياسو تلفون ساس نكاس تلفون كورك سو هاي ساسة قيلين أقوصو لابان يا عبد حسن أديقان إيغوران عبديو إن leer ciidankii joogay ayaa kamid ahayd saaxiibka ka duwan tahay oo dagaal idin ma qabsan idinku in sideeba markii hore ciidanka kaga mid noqotay tafasiil dhigasi tafasiil waxa ku siinay anoo oo beer iska falanay macnaha ali dhahay meesha is geeyna beer falkan iska dhaaf la iska qaadanayna xamar atigayna mid oo walaal mad afgujuu saasiid markaa anana hadalkiisa yeel waa raacay waa tagna xamar oo labada maalmo ay joog ka bad tuubeen qaad سدها بلوا ما سجوا ونص الله هذا حمر إيمان حمر أبارة جون ونلقاه هنرجي مال الدار الله سجون وبل الجيران وشان اللواتهم على ماله سجون إذن أزويهم سجوا أنا سو بربر أنا إذن كسب إذن سومر إذن سجوا سو نصورة أنا كن إذن كسورة أنا كن ده قارلوت بس تذكرنا ولا كتير ولا كتير ولا كتير ساد مقالة والله يعني عضلة أساس إسكومان مركز باور سورة حمر إيمان بل إبرة حمر كجر جرو كجر جرو كل مناسينة قرو كان الله قاعد قرو مركز بعد فصل لوسينا يحليه أنا قرو واحد سنة مرة عدت ترنت لو إيمان أم الله وبنت بنتين أنا وياي كو إيمان وكو إيمانا ساسا كسبة نبدون كسبة هو يدي أبي نبدون كي حريري أذوق مرك إن واحد قال له ما أدن قل ما دقال من قل يعني سيلي جايب دقال من مقرن ساس لكسوب هذا قرية السوق هذا تمحوية ورو كوريان وير لابا يبوش كيس هل قصد لكويرن سيدح كليت مدة مقدشات كله ما ليس نيسي إن كورن سيدي بيكو صورتك الشي إن سوء عداد السلامة كل مينين قاب كي بيكو صورتك الشي صورت قال قرو أن قال أسكننا أنا كريح سد أنا كجير قال وكريح سد سمرك أنا ولا إسلام أسكسو دي إلهي يقبل لابدينا بإن عيدا ماذا توبي لوكسوتو برات كميد هنا وانا هنا واغرت هلكاسا لبدين كسوتو برت ماشي كسوتو برنا ويه isku deegan ma dhahdeen markii hore ma isku deegan mahay wa garta meesha saxarada isku dhaabaran meesha isku barateen ah ma labadiin isla socoteen may anoo asniintii imaadanay ninka usun talaadaas imaadsay wa maalinta xiga war iska mahayn labadiin ah may war iska mahay inta baa isku aragtay ah inta isku aragtay abdi xasan ku soo laabanaya xasan ayaan siinaya xasan in ethiopia ka waranta barka ethiopia in maxal idin sheegi jiray qaabkee baa la idin ku tababar jiray ana buusha biroor kiyo siyo dagaal loo gala sidiyo biraha loogu buuday sidiyo meel oo buur ay u gasha kod idon ay u gasha orod kiyo markii dagaal la galay noo aasal noo soo baray horay qoray muqaday may may tanay kowe ma qabilooda ethiopia joogteen saddex bilood ya idin tababaray ethiopia saraakiil ethiopiana maxal idin sheegi jiray ana waaba oo tobarkaad kastaas way shaalad dagaalmi shaalad dagaalmi tobark kastaas way Soomaalida si hal aan magtay dadka waa amar rasiil way ya way abdi had ku dareysa dhibaatooyinkii in aad kala kulanteen gudaha Ethiopia inta lagu gudu jiray tobarka tobarka waxa dhibaato imal kulan laakiin aan diyaara galeysin ise qabka dagaalka loo galay waxa la baray shaalad dagaalmiisin waxa la sheegay roor ord iyo buush abi geedaha saas loo korkoray ee geedahan ka joogsi barahan qabsi waxaan la sheegay cuntada iyo salaada ka war ma salaad ma la dukunay salaad ma la dukunay sab salaad dadka ma dukunay dadka dhamaan ciidanka ah ciidanka dhamaan looma ogoleen miya inaad dukutay looma ogoleen waa loo diiday ma dukunaysi shaqada gala dukushis kale shaqada gala cuntada ka war cuntada bariis ah bariis oo rinji la maray asagoo sirkis ciidanka ka hor salaad waa ku jirtaa soomaa idan koraa dugu jira dugsi dhameey waa gartaa quraanka ah quraanka marka ilaan ii yiraahdo salaada lama dukanayo ka waran sidee bay adigu kula muuqatay aniga waa iska dhabsan laakiin qof oo gacan ku jira ama iska taamugtay meesha oo aad u muleeyay qofkii Ethiopia ma salaad waxaas jiraan shaqadey markii aan shaqadeen imaad salaadii masquul xasee ma jiraan way xasan in cusweyna ka waran dagaalba idin ku qabsaday sidaan ogahay qasaare badan sababay oo lagu kala cararay maxay ii sheegi kartaa dagaalkaasi sidoo u dhacay maxaad ka xasuusataa dagaalkaas suuha weey markaa la baray ee dhay dagaalku sii dhacay aniga geesa ugu baa si geesan ugu soo baa orodka aniga meedaygu orod ee jiwaala hormar si hamar ku soo galaysaa adigu dagaalka in ka waran markuu dhacay in askarta qaar way hurdayeen ku magaalada bay ku jireen sidaa maqlay adigu ka waran halkay ku jirtaa hurd hurdiisa ah hurd hurd nin qof hurd ku soo galay hortii la ord abad umba maqash abad dadku wada yaasan la arkay qorigan waa wada taamiya qoriga alaabtii ugu dhe waa garta horeba u sii orod horey soo baasi aad intan ku soo galay cusweyn ka waran markaa in khasaaraha maxaad aragtay adigu dhimashada askarta iyo dhimasho imaalo idin meed badan soo dhaamaranay kiyas tir ahaan meeqa aragtay askar badan tahayna ma hisaabeen nin ord ku soo dhaayanay ya ninka hisaab marka hisaab ma la geera lab naftisa la lbahay weerarka intuusan idin qabsan ka hor tirada ciidanka halkaas aad ku ahaydeen ee qaybaha ka koobnaaya nooga war guud aan kor ka ahaynay intii guud aan 2500 dhammaantood Ethiopia miyaa lagu soo toobaray Ethiopia intii la soo toobaray intii kale Johan imaab ogaanay intana Ethiopia ku Ethiopia lagu soo toobaray umbaad ka horaysay Ethiopia ku haybanay meel kale dhinac kale ku hay Ethiopia laga 2500 ku Ethiopia lagu soo toobaray 2500 ahaa dhamaantooda in cusweyn miya la geeyay mise meel kale baa la cusweyn ee leer inay halkal gelin mahaas ee jiwaal elbur intan halkal gelin magaalooyinka saa loo khalkhaybi waayay marka in tirada ka waran in ku Ethiopia lagu soo toobaray ee cusweyn aad ku joogteen imisa bay ahaayeen yaana tariye idin ahaa onku talayaan oo shamoo talay guutida shamoo Abdunaadir Malik labaan qof ka taamay kale ma qaranay ka waran iyagu halkee bay ku dambeeyeen danaad ibn Malik oo nolosha jaamacu laakiin moogayna meesha uu joogay markuu dagaalka dhacay miya haa cusweyn haa waa garti ma dadju taliyin waa talaha aniga danaad ibn Malik ay laakiin talaha oo 500 oo talaha ay usoon 500 ka mid ahayd haa marka in cusweyn dagaalka markuu dhacay kadib ciidanku meelo kala duwan bay qabteen adigu dhankay soo aaday aniga dhanka aadan yuwal si uu soo cusweyn taas ku soo jabno soo laawna onu si jabna bal fasaal hor loo siib ha amar soo kalgal ki fasaal ki oo dagaal loo jir hor orad saad la kalnaan wax iswareystay malee may marka aadan yibaala timadeen ha aadan yibaala la isku warad meeshaad baa urugto ajaraanay wax ka waran la idin cilinayay iyo joog iyo wax qasab ah ma jirin miya may aidan jawi buu ayayna ha idin go'do toos joog ki hor goos raw meeshaas ku soo goosad aadan yaal marka qorigii baad soo qaadatay soo ma ha xamar sidee ku soo gashay xamar baawr oo soo jeeray 800 adigoo qorigaada wadaa absi ka waran mudareemin miya muddo wadada la soo maray absa ma usli waana wadada ku dhajirtay ma usli noqowd ana walin laa ama 800 tourism walin gudbina aw minadan aw mina xamar la soo gali lacag miya bixsan lacag 800 oo dollar ah adigu shakhsiin shakhsi qof kib 800 ayaa ka qaatay ha fidiya hooyay soo toort lacagta si qaadanay markaa ya lacagta si qaadanay qofku baawrku wal gudbina naftaad ma u baahan tahay amar lagu geenama ah kaan laaq laakiin qorigaad waa haysata qorigaa haysa booskii haysa wal soo la geeyay waxa lacagta qaadanay markii yihiin ma usleeyay oo wadankaas jiraa kuwa saydin soo gudbinay ah hadii kale wadina laaba idin kale lina qaar markii waalidkaada soo xilirtay oo waalidkii baas soo diisay saas leeg soo gali wadan way ku soo laabanaya xasan abdi dhankaada ka waran adigu sidee xamar ku soo gashay aan walaal soo galay idinka soo jawa ayo maalinta digaalka dhaaca oo sween maalinta kalabaad idinka duurka kala maqsan oo kii dhamti iyo kii soo xara dheeraniga imaad idinka dhama soo wada kac gorgoro idin dhahay hortaan joog magaalada ku jir hal mar soo raan imaa usli dhinac madax naga jirta oran soo raan baawra dhahad baawra baawrta oo idinka saraakiish kullu wax dhan waa soo ordeen ayaga abdibuleey soo ordeen anika baawr baawr oo nala diid ee baawrkooda soo ordeen anakin baawr baawr ijaan leeyla araabey meeshno imaad qofkii baqaad kartaa iyo aanu noqot intii oo adala intii adala nigeys adala ilaa iyo halka aad ka soo tagteen meeqal idin ka hada $100 meel aleero soo tagna meel dhaxay marin 12 saac sunin meesha leeyla ka karo iyo ayo naag wad kor baqaalka ku tuun wiiga wiiga baqaad imaana intii adala geeyna adala ku ogahay ala qof $100 adala kadib xamarad soo gashay adala ask soo jaran aas eeda ila xamar $100 ala qof adigu saaxibka lacagta ka baxday oo kala kaama bixay may aan soo ordanay waa dadkan kor aniga jiray aniga leeraad ayaan fadhay soo jaana maashle abbar waa tuban 2 saac aan wiiga baad ay bawra saaxibka dagaal ba qabsaday idinku wax dagaal ah lama kulmina maxaa u soo baxdeen ofisid maxaa u soo baxdeen soo baxnaa idinka waa soo jeew anaga ma wax sameeyneena idinka kul hal mar la soo wada jeew anaga marka maashi anaga ina soo baxo horta waa laakiin fursada waa inaan qoro mar qoro ma gadato hadda wiiga baas ku raaxay kale ina hor iska dhiibto qoraska gadmana damacdan qoro iga badbaad ilaahay idinka taa soo jibi aan meesha fursad ku hala fursadaas ilaahay fuday calir in ciidanka joogay tir ahaan maxay ahaayeen bal war naga sii haradan joogay 500 meelka 500 joogt ma usli ay 300 la gorgor in 400 waa dhameeyay ayaga marka waxa isugu jirteen ciidanka police militaro ee Ethiopia lagu soo toobay si guud ah magaalada ka wada sugnay ya taliyadii ahaa taliya guud shaama oo usliino dagaalka qabsad taliya guudna way waraankaysa halkiis halkiis war wal yahay ma dhig halka intii xamarin joog qadka ka fiisay laaga waa dhintay waa noo yasiir leey laakiin adigu in xasan nin dhalinyarada ah sida ii muuqa meeqsan jirtaa 20 hadda maxaa ku qorsheysan maana inoo horimin aniga hado weldkiib shaqaysan saasa sidee lagu soo dhaweeyay sidee lagu soo dhaweeyay maana telefoonka soo wasad maana aniga inta marow galadaan dad marow meeshaas ina liqooda baanay saasa telefoon lagu soo wa asnintii wale soo hormara weeladkii tirtiriyid markii aniga telefoonka soo diraa soo biyay tirtir yar way asniin telefoon soo wad asar galab asniin boo soo baaneen afguu yak sabax afguu ii muqdisho ka waran sidee ku soo martay adigoo qarigaad idinka baa iska dhayacsanay muqtay mana kor waan idinka oo fasal soo siiway la marina markaas eed waa moodi kartay saas u heed wariga afguu markan keenay guur oo qof walaalkay meeshaas loo ragdishi imal aafta gali anan waa meeshaas ka dheerada qol kale jeerad saas uu jir bil iyo jajab meeshaas joog markaas saas ku soo dhaa haddii markaa dib ku ma qorsheysan inaad ka mid noqoto yimay dib ma qorsheysan go'aan gaar ah maxaa u diidan markaa mar walba bas way ay dhamaad gaalada adiguna ka waran ma ku qorsheysan tahay inaad ku laabatid inaan ka laabad imi qorsheysan gaalada ahay inaan muslimiinta hada ku umaad waalidkeen u shaqeeyay sir beertay geelkeen iskara askartaasi nabad doonka ay la soo xiriireen ayaa ii suurta gashay in aan wareysto waxaana uu fariin u diray askarta kale ee ka soo jeeda beesha gare kuna jira dowlad federaalka bismillaahir rahmaan aniga garbay samdhowey nimkan iyo meel aan radio ku jiraan hor waxa geersii fariintay waxaan ku geersii oo kurtumari aniga meeshii doorgu aan ku jiray garab badan tuufi quraan oo isku jirin ادين بكزم اوسلي يو شارلي افوت نو سو هايزلير مركاس فرين مر على مركيو او غره دنكي سليب كيس ميشا كوجيري او ميش زك بختن غارد واد علسي سيدي اورد او كلا يا او دعلسي مركاس غان وا كتير ان فرين ادري وهي جسمي ميش كجيرين ما انت انا وجوب دون كذا هاي دينك اسلامك مركان انا مقدش قبسن قريبا نوتي فوتوي هدو كرن مركان انا نمدون اهي ايدينك كبران دي يو انديس يو بروندي سنتي دابوس قبسد ددك ديبو سن قار كس ماشي وجو ويلي شود يو نديفين كو جوغ ان ايلان غبا هاد مركان وها ربا وي قدميجين اينو مركان ايدينك سو رينو اسلامك اقتو ديبدين يو غاد هتا كبختن وها سرجيسناي ان شاء الله باذن الكريم نمك مركيو يسو وين ترتورو انجو انا اني بدون وحرمنا بخت كان قرون كما كجروين حتى سان ان كدم لين نينا هرنا ريد حالين وحرمنا مركا انو سيده بتبيد اي او ادي نريز نو فيديس او ولي نو طلب حرمنا لير ان شاء الله ديارن كاهي مركا كو نين كان اي سووا مركا سويل او توي مركا اتانجيدي سو دوي لير كبعد ساس ان لفدني كان سون قد سو غرسن مركا ساس ما ويل ودن نين كان اي سووا اي سو دوي مرحبا بك markan insha Allah isii intidiya markan dhashitaanka keen waxaan rabnaa markan in oo damaanad aan qaad baqtigaas ay u laaban insha Allah taasa maanta waxa keenow gabalka nabadonke in beesha taa soma ha beesha sabdo hashweera hoose garawa garawa sabdo way way nabadona in juhdi dadal badan ba ku bixisay in dhalinyaradan aad sufufto in cadawga soo saartid ka waran marka hore in sidee bay halka ku tageen yaa dhalinyarada tashkiilinayay halka yaagi aan horumar horo nabadon usub ah mar dhule naqada waa gartay waa tashkiilinay liirada isma gab horta kor yuri hadhay u dhwana waa dhinta liiri kaasa been u sheeg waa yiri oo bishiti $800 qaadanaysiin beer falkaas iyo geelkaas iyo maasi maagrabtin horta dadkaas jin oo ay jid waa dimana duufana dadkaas inuu hagaagin diin daraga kees markan jab iyo khasaare markii soo arkeen ya markan gacanta soo teegeen lacagtiin lama hay gacanta ma soo teegeen markan intin lama orod kar markan waa dhaqatay oo min oo humbarka geed oo bad ku jiray humbarka geed ma naqana markan saasa qabatay dhalinyarada kale ee beesha ka soo jeeda laga yaabo iminkana in fursad noocaan oo kale ay raadinayaan ma jirtaa kuwa kula soo xiriiray maxaad ku leedahay waa jiraan 12 way absahis markii kuwaas in oo dadkan adgira nadiifin ku soo baahan waxa laga yaabo in oo gadaashood lagu soo gala in gudayidan asan haddii u dhumna waa jira liira aniga ishee masaran la kas magal ahaan dad guriga ku hareysan oo gurigooda haysteen dad bang in badan diyaar wala arka maxaad uu baaqaysa markii iyo waxaad uu baaqaa nimkii shiri daraad oo ay soo dhiibeen waa nadiif minna ku jibideen waa la qorhay waa la soo dhubey haflad ba ka dhacde diinta la ilaaha illallah ba loo qabtay markan farxada ku joogan idinna meesha qurunkaas baqtigaas markii ku jirtay meesha dan ka dhimteen hool kuma hays duc weelad ma qabtaan hortiin naare adag horis jinnina ma jirtaan markan hadii oo run adag tahay jinnida oo toobad waa furunta soo raaci horkin diyaar la yahay aniga nabi doonka joog wareeyidan diyaar ba tahay in soo laabadan toobadun waa furuna toobu ilaaha way ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قبل هذا البرنامج كان وحيان سلا سو غارناي beesha saddex umro oo kamid ah beelaha daga wilaayada Hiiraan ayaa kulan ku yeeshay deegaan ka tirsan wilaayadaasi beesha waxay kulankeeda ku ceelamisay inay diyaar u tahay inay ka hortagto duulaan kasta oo kaga yimaada dawladda laguna soo qaado deegaanada beesha ay ka degto Hiiraan ku soo dhawaada bayaan laga soo saaray kulanka Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halkan waxaan ku bilaabayaa bayaan ay beesha saddex umro ay soo saartay maanta kulan wada tashi ah oo dhaxmaray aan wax garadka beesha saddex umro ee degta walaayada Hiiraan ayaa waxay ka soo saartay bayaan ka kooban dhowr qodob qodobka koowaad beeshu waxay ballan qaadaysaa difaaca diinta iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka. Qodobka labaad, beeshu waxay caddeynaysaa inay mujaahidiinta Bariga Afrika ku garab istaagayso naf iyo maal. Qodobka saddexaad, beeshu waxay caddeynaysaa inay bari ka tahay gaalada iyo gaala raacyada. Qodobka afaraad, waxay waxgaradka beeshu farriin u direysaa dhalinyarada la maran habaabiyey ee ka dhalatay beesha lana shaqeeya gaalada, farriintaasoo ah inay isaga soo baxaan safka murtidiinta kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta iyo ehelkeeda. Qodobka shanaad, beeshu waxay bogaadinaysaa jabka ballaaran ee sanadkan loo geystay gaalada iyo gaalo raacyada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Markan waa odayaasha beesha saddex cumro oo sheegay inay dhaqangelinayaan bayaanka ay kulankooda ka soo saareen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaa ka dhacay kulan saddex cumar, maanta ma taqaanaa bayaan ay ka soo saartay. Kulankaasoo waa kulan shareecada kitaabka Ilaahay lagu difaacayo laguna garab taagan yahay. Wixii gaalo la soo socod iyo gaalabana maanta ma taqaanaa beri laga yahay. Gaal iyo gaala raaca beri aan ka nahay. Waxaan ummadda Soomaaliyeedna aan u sheegaynaa kitaabkaas Allah oo Ilaahay nagu ciseeyay maanta ma taqaanaa in la garab istaago dibideed saddex cumar hindaan nahayna aan garab iyo gaashaan baan u nahay. Wiilasheenna oo maanta ma taqaanaa riddada hadda maanta ma taqaanaa koo hadda maran habaabiyeyna waxaan ugu digaynaa inay Ilaahay u toobo keenaan oo kitaabka Ilaahay u soo noqdaan oo Ilaahay subxaan qaadir kahay ay ku soo xirmaan oo maanta ma taqaanaa ay kitaabkaas Allah u soo noqdaan. Bayaankaasi aad iyo aad boqolkiiba boqol dhaqan gelino aan garab istaagnaan saddex cumar hadaanahay aan diyaar u nahay. Saddex cumar waxaa u qorsheysan haday gaalo hiiraan waa ku soo duulaa ay tiraado inay wax alaala iyo wixii karaankeeda ayna ka reebanin ayayna maato taqaana ay difaaceeda ay adkaysato. Gaalo ayna maato taqaana waddankeeda ay ka difaacato. Beerahaas kale waxaan leeyahay in sidaas oo kale maato taqaana wixii gaalo oo nagu soo duulo oo kitaabka Allah nagu maneesto manasarka ah u soo duulay inaan maato taqaana iska garabsanno aan gaardaa iska difaacno. Ummadda Soomaaliyeed oo diriska ana oo ugu baaq. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaa halkan ka ay fadhi ay yeesheen beelaha saddex cumar looga warramayay in la taakuleeyo wilaayada Islaamiga kutubkaas Allahna lagu garab siiyo hil ihoo intii karaankayna difaaca shareecada looga hadlaya. Intaas waxaan raacinaa waxaa kaloo soo saaray beesha waxay soo saartay qodobo dhowr ah dhallinyarada doolarka lagu qalday ee raacay gaalada in ay ka waantoobaan oo saddex cumar u dhisay inay kasoo baxaan ay u soo noqdaan diintoodii Islaamka walaalahooda garab ay ku siiyaan. Beelaha nala diriska inu sidaas oo kale waxaan ku weynayna in ay kutubkaas dhinac nagala qabtaan dirisaagnahay diinta naga dhexeyso dalka naga dhexeeyo. Waxaan dhaqangelinaynaa bayaanka soo saaran oo ah in kutubkaas labada gacan lagu qabto wilaayada la garab siiyo hid iyo hoobo naf iyo maal intaba. Bismillaahi raxmaani raxiim. Haddii ilaah yiraaho waxaan ma aragtay maanta ilaah baa maad iskale kulankan maanta iskugu nimadni ilaahay baa ku mahadsan annaga oo beesha haddii laad masadda cumro ka kooban inuu kulanno ilaahay baa mahadaad iskale. Bayaankan ka soo saarnayna waxaa ka mid ahay inaan haddii laadmo kutaabka Ilaahay shareecada Islaamka aan qabsanno kor u qaadanno annagoo beesha saddex cumro isku duuban inaan ma aragtay kor u qaadanno kutaabka Ilaahay aan ku dhaqanno shareecada Islaamka aan hidardar gelinno sidaasaan ka soo saarno bayaanka koowaad. Tuugta Ilaahayna mar walba ma reebano horta raggaas la qalday ama qaldamay inuu Ilaahay ka soo celiyo muslimiinta Ilaahay uu ku soo celiyo kutaabkooda Ilaahay kiisa uu ku soo celiyo habeen iyo maalin in Ilaahay lagu shukriya horta Ilaahay iska leh anna ku shukrin adoomadiisaana gaaladaas Ilaahay uu jibiyeyna Ilaahay baa ku mahadsan. Waa dad kutaabkii iyo shareecada Islaamka Ilaahay u soo duulay ama ku duulaan ah had iyo jeeraalo habeen iyo maalin buu ku fikiro ahaay taasna taasaan u leenaa. Bayaankan si toos ah u dhaqan gelinaynaa haddii Ilaahay naftu noo masaabixo annagoo saddexda beelood oo saddex cumar ah beesha intaan kuma eko beesha loola laabana meel kastoo joogtaan geersiinaynaa haddii Ilaahay yiraah si uun Ilaahay dartiisa inaan shareecada Islaamka aan ku dhaqanno aan dardar gelinno oo ilaaha maad iska leh shareecada Islaamka laga arka saddex cumarow intaasaa maaragtaan aan ku dadaalayna haddii Allah idmo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaanu sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaana anfacay adduunyada qaraba waxa weeye shareecada ku dhaqankeeda waa diinta Islaamka ee annaga wada leh waxaad leedahayna marta lagama noqdo. Marka waxaanu soo sheegaynaa beesha saddex cumarow haddaanu nahay in aan shareecadaasi dhammaystiran aan u qaadanno kana digtoonaano dagaarta gaalada ay wado iyo hagardaamada waa daciif markii meeshaan maareekada la isugu yimaado aad bay u jilacsan yihiin markay waxaan cisi iyo sharaf ku leenahay inay maareekta aan u qaadano diinta islaamka si dhameystiran sidaasan saddex umro hadaan isku daarmineyna beelaha Soomaaliyeed sidaas si leeg ayaan u sheegayna marka anagana taasi dhameystiran baan u qaadanay waa garab taaganahay mujaahidiinta diintan garab iyo gaashaan buu nahay waxaan u degaynaa sidan bayaankeenu ku soo sheegney kuwa anaga naga dhashay oo murtidiinta garab iyo gaashaan u ah inay ka yimaadeen oo ay shariicada islaamka ay arkaan oo waxan dan ugu jirnay inuu isku mashquulnayn ku baabiin sababtoo ah waad aragtaan nin maaragta lagu shaqeysanaad baad iska tahay oo maaragta meeshii tagtaba inuu murtid kugu shaqeysay noqonaysa marka dhanyarta beesha naga qalada gaalada waxaan u sheegaynaa inay ka soo laabtaan gaalada oo ay shariicadan macaanta badan aan dulmiga lahayn oo adduunyada aqrabo lagu dhoorsan yahay inay ku soo laabtaan anagana taas aan isku dadaarmineyna beelaha Soomaaliyeedna waxaan u sheegaa don sanay iyo wax leeg ayaan dawlad la'aan ahayn wixii Soomaaliya ka dhaxdhac waa loogaa diin la'aan qirib dac bob ishandad Soomaaliya waxaan adii sheegaa shariicada islaamka si dhameystir in loo qaato maslaxadeena dunida aqrab taas ay ku jirtaa inaan maaragta aan ku kadsoomin hagaardamada Mareykan wax leeg wax lamid ay wadaan ilaan waxyaabaha hadda dastuurkooda ku qoran qolo walba waa aragtaa murtidiinta qaar ka mid ah waxa dhahay gaalada waxay noo aragtay maadaama islaam ay nagu ogtahay waxay noo aragtay hadafkooda inaan wada karno dhaqankooda dhaqan kamid inaan leenahay ogaadeen bay yireen marka meeshaan u diin kuma maqno qoladan ridada diin kuma maqno Soomaaliya waxaan adii sheegaa saddex umarnaan u sheegaa shariicada islaamka in la qaato taasaa nagu filan adduunyada aqraba taasaa nagu filan inaan taa ku dhaqanno oo aan dhaqankeena taa ka dhigano islaamkan aan garab istaagno ilaan kitaabkan sabab male qolo gooni ama male waa midkan cisi iyo sharaf kuleenahay waa midkan maaragta nolosheena adduunyada aqraba ay ku noolaanayso kuna hagaagayso marka waxaan isku daarmineynaa saddex umar hadaan nahay biyaankan maanta aan soo saarnay inaan ku dhaqanno hirgelinno gaaladii hagardaamadeen aan iska ilaalin kala digtoonaano ilaa waxaan sharaf iyo ciiso ku yeelanay ama aan ku leenahayba waa shariicada islaamka dadkii naga horreeyay waxay ku cusoobeen oo taariikhdooda maanuulba kitaabada laga sheegaa iyo maarta nasuusta ay xusay waa diintan ninkii shaydaan ahoo diinta soo garabmaray dulinimadiisa iyo lacalnimadiisa uu la sheegaa raggii wanaagsanaayna saasa wanaagooda loo sheegaa waxaan ku soo koobaa warkayga inaan shariicada islaamka si dhameystiran aan u qaadano soomaaliya dhan bay anfacaysaa islaam oo dhamma anfacaya dhagartaan ay gaalo wado iyo shariicada dirirkan aan ka digtoono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudaha nacawo intaas aan ku soo afmirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بدين عظيم هو